Lisede okuyorsa felsefe ve sosyal bilgilerle, içtimai bilgilerle kafası dolup taşıyorsa onların hasıl edeceği şüpheleri izale edecek prensipler anlatacaksın. Tıpkı çocuğun beslenmesinde, dünyaya gelen çocuğun beslenmesinde hekime, çocuk doktorlarına müracaat edip şu haftanın, şu ayın gıdası nedir diye reçete aldığınız gibi bu mevzuda da ehil, hekim birisine müracaat edeceksiniz. 5 yaşında çocuğum var ne yapayım? Ve gelin ertesi gün 10 yaşında çocuğum var ne yapayım? 15 yaşında çocuğum var ne yapayım? 20 yaşında var ne yapayım? Ondan sonraki iş onlara düşüyor. Ehline, müteahhısına gideceksiniz. Reçete alacaksınız. Ve çocuğunuzun üzerinde hassasiyetle duracaksınız. Çocuğunuz lise seviyesine gelmişse, delilsiz, mesnetsiz Allah vardır demeniz, Allah'ı inkar etmesinden başka bir şeye yaramayacaktır. Belki o noktada biraz da felsefeyle mahlut, ilimle mahlut şeyler vereceksiniz. Ama çocuğunuz ilk mektepte ise felsefe dersi verdiğiniz zaman boğacaksınız. Öyleyse bir hekim gibi çocuğun seviyesini, devrini, kültür muhitini bilecek, ona göre bir şeyler vermeye çalışacaksınız. Bunu inşallah bıraktığım yerden önümüzdeki derslerde Cenab-ı Hak emn-ü eman verirse, sıhhat ve afiyet lütfederse arz etmeye çalışacağım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Münasebetsiz kesmeyi değil, hutbe de olduğu için cemaati geciktirmiş oluyoruz. Lillahi Teala el-Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم محترم مسلمانات Güzel muhitlerdir ki onlardan güzel şeyler meydana gelir. Güzel zeminlerde güzel güller biter. Bataklıkta gül göremezsiniz. Orada behaimin dahi istifade edeceği şey pek azdır. Gül bahçeleridir ki gül bitirir ve bulcu bulcu etrafta yanından geçen herkesin kâkülünde gül kokmaya başlar. Haneler gülistan olursa içinde gül biter. Bir millet gülistanlık olursa içinde gül biter. Hane bir haristan olursa içinde diken olur. Bir millet haristan olan hanelerden meydana gelirse o millette baştan başa haristan olur. Önceleri nice ekilmiş temiz tohumlar vardır ki semere verdiği zaman insanlığı güldürecek, mesut edecek bir gül devrinin açılmasına vesile olmuşlardır. Ama bir gül devrinde ekilen nice kötü tohumlar, zakkumlar vardır ki, insanlığın cennet gibi hayatını cehennem numun keyfiyete çevirmişlerdir. Saadet asrından sonraki bütün asırlarda insanlığın yüzünü güldüren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın attığı tohum, evlere atılan tohum, ev sahiplerinin atıp da riayet ettiği tohum, attığı tohum üzerinde tir tir titremedir ki, tertemiz nesillerin asırlarca insanlık efkarına, ilim dünyasına, anlayışına, kalbine hakim olmasına badi olmuştur. Bugün dahi orijinalitesinden hiçbir şey kaybetmeyen, ilim yuvasıyla, ilimdeki metoduyla, bir bakıma ilim kitabıyla, ilim kitaplarıyla, bir Endülüs medeniyeti, bir Endülüs ilmi, bir Endülüs ilim hakimiyeti, iyi insanların o devirde attıkları tohumun neticesidir. Herhalde bu temel prensiplerin maz edildiği devirde bir Ömer bin Abdülaziz vardı ki ondan oldu. Temelinde böyle bir aziz olmasaydı, böyle aziz evladı bir aziz olmasaydı bunlar da olmayacaktı. Bir devrin başında durup, yepyeni bir tecdit hareketini meydana getiren bu insan, esasen çok temiz bir hanede terbiye edilmiş, çok temiz bir soydan gelmiş, verasetiyle temiz, içinde neşet ettiği hane itibariyle temiz bir insandır. üç seneye varmayan hakimiyeti ve hilafetiyle devletimizin 30 katı bir devleti idare eden bu insan ancak meleklerin idaresinde görebileceğimiz saadet bahş bir havayı hakim kılmış ve insanları mesud etmişti. Yüzü bu devrede acı tebessümlerden başka tebessüm görmeyen bu insan Halika hesap vermenin ısrapları içinde kıvrım kıvrım kıvranıyor. Raiyetinin hukukuna tecavüz endişesiyle dil dil titriyordu. Emeviler yer yer şikayet ederken bakın meseleyi nereye götürüyorlardı. Biz demedik mi Ömer ailesinden bir kadın almayın, bir kız almayın. Alıp da Ömer bin Abdülaziz'i başımıza dert ettiniz diyorlardı. Ama bunun menşeine gidelim. Ninesini bir Asım'la evlendirelim. Ömer ailesinin içine sokalım. Ömer bin Hattab'dan sonra iki nesil arayla dini yenileyecek, tecdid edecek bir Ömer bin Abdülaziz o dinin başına koyalım. Ulemanın, muhaddisinin, fukahanın Yahudi hahamlarıyla beraber karşısında diz gelip ağzından dökülen lafları dinlediği, tarihin eşeci diye kaybettiği bu şanlı insan nereden geliyordu? Ömer bin Hattab kırda, bayırda, çölde, sahrada, bedevi çadırları içinde dolaşıyordu. Ve bir gün yanındakiyle bir çadırın kenarından geçerken çadırın içinde iki kadın konuşmasına şahit oldum. Bunlardan bir tanesi mini mini bir kızdı. Diğeri de kesinin katlılığından anlaşılıyordu ki anasıydı. Anası o gün sütün süt alıcıya verilip verilmediğini soruyordu. Veremedim ana diyordu. Belli miktarda elde edemediğim için veremedim diyordu. Azıcık su ilave etseydin. Ana duymadın mı Ömer ilan etti. Sütlere su katmayı yasakladı diyordu. Canım o kadarcığı da Ömer görecek mi diyordu evladım. Mini mini bir kızdı bu. Bu defa anasına şu mukabelede bulunuyordu. Ana Ömer görmüyor ama Ömer'in Allah'ı görüyor diyordu. İşte Ömer'i dize getiren de bu olmuştu. Ertesi gün hiç intizar etmeden gitmiş o mini mini kızı oğlunu alıvermişti. Aradan bir asır atlayıveriyordu. Bir de bakıyorsunuz ondan Ömer bin Abdülaziz meydana geliyor. Ben Ömer gibi olmak istiyorum diyordu. Ömer'in adaletine itiba etmişim diyordu. Ömer'den ayrılırsam mahvolurum diyordu. Bir Ömer bir Ömer. Saadet aslının bir ucunda biri, bir ucunda biri. Bir lokmaya dayalıydı bu. Haramı ve helalı bilmeye dayalıydı bu. İslami ölçülere riayet etmeye dayalıydı bu. Hanenin bir terbiye mahalli, bir mektep, bir medrese haline gelmesine dayalıydı bu. Veraset yoluyla tertemiz bir tohum olmasaydı Ömer bin Abdülaziz. Ve tertemiz bir ninenin şefkatli kucağında terbiye edilmeseydi Ömer bin Abdülaziz ne bir emeli devri muhteşem olurdu, ne o ilim olurdu, ne o teknik olurdu, ne de medar iftihar herhangi bir tabloya şahit bulunurdu. Eğer siz hanelerinizi bir gülistanlık haline getirirseniz gül bitecektir. Katiyen bileceksiniz ki hak adına hakikat hesabına din ve diyanet istikametinde attığınız en küçük adım dahi heder olmayacaktır. Ve hemhal mükafatını göreceksiniz. Sadi Gülistan'da o kıvrım kıvrım ifadeleriyle bize bir hikaye nakleder. Bir çamurun burcu burcu gül koktuğunu anlatır. Kendisiyle çamurla konuştuğunu bize şöyle nakleder. Ona dedim ki çamurun hasiyetinde kokma yoktur. Nereden sen böyle güzel kokuyorsun? Bana döndü çamur dedi ki ben bir güle saksılık yaptım onun için kokuyorum. İşte bu kadarının dahi heder olmadığını düşüneceksiniz. Ve evlerinizi gül saksıları haline getireceksiniz. Ta sokaklar cehennem zakkumu hararet ve şerare neşreden mikroplardan kurtulmuş olsun. Zemin ve zaman temizlensin. Allah'ın hoşnut olacağı ve gönüllerde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sultası hüküm ferma bulunsun. Allah Celle Celaluhu aşk ve şevkinizi tehyiş buyursun. Size İslam'ı coşkunluk ihsan eylesin. Evlatlarınızın üzerine attığınız tohumlara eğildiğiniz kadar eğilme hassasiyeti sizlere lütfeylesin. Ela inna ahsenel kelamu ve ablan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam. Ve izâ kurel Kur'ânu festemûleh. Ve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صدق الله العظيم بارك الله لنا وَلِلْجَمِيعِ